Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki Sony ZX220 z technologią NFC i mikrofonem. Zapłacisz jedynie 217 zł i 55 groszy. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie pożegnanie genialnego muzyka i wokalisty. Taksówkarze kontra Uber w Krakowie. I Ukraińcy, którzy nie mogą się doczekać podróży do Unii bez wiz. Nie żyje jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Po południu w szpitalu w Warszawie zmarł Zbigniew Wodecki. Miał 67 lat. Leszek Długosz, aktor, poeta i artysta Piwnicy pod Barnami, wspomina, że Zbigniew Wodecki na początku swojej drogi estradowej był postrzegany jako doskonale zapowiadający się skrzypek. Bardzo na niego liczono, że będzie poważnym skrzypkiem, takim no filharmonicznym. Tymczasem wybrał swoją drogę, stał się śpiewającym instrumentalistą i patrzyłem z ogromnym zaciekawieniem i z serdecznym dopingiem, jak Zbyszek radzi sobie, podbija publiczność, serca, jaki miał gigantyczny sukces w Sopocie z tą piosenką Zacznij od Bacha. No i tak to potem poszło. Inne jego znane piosenki to Opowiadaj mi tak, Izolda czy Pszczółka Maja. Wieloletnia przyjaciółka artysty Ewa Bem podkreśla, że Zbigniew Wodecki był twórcą wszechstronnym, który nawet najambitniejszy projekt muzyczny potrafił zamienić w hit. Przepięknie komponował, pisał, harmonizował. Był jeden z najpierwszych chyba wokalistów, który uciekł w stronę takiego zupełnie innej piosenki. Zacznijmy od Bacha, lubię wracać tam, gdzie byłem już. To były wielkie, piękne, ogromne kansony i on w takich pokaźnych form potrafił zrobić to, co się potocznie nazywa hitami. Zbigniew Wodecki spędził na scenie ponad 40 lat. Uber domaga się reakcji władz Krakowa w sprawie ataku na kierowców tej firmy. Kilka dni temu zostali zatrzymani przez taksówkarzy zrzeszonych w tradycyjnych korporacjach, którzy tworzą tak zwaną grupę antyprzewozową, walczącą na własną rękę z szarą strefą. Kierowcy Ubera oskarżają ich o napaść oraz o zniszczenie samochodów, informuje przedstawicielka korporacji Magdalena Schulz. Nie ma zgody na akty przemocy skierowane zarówno wobec współpracujących z Uberem partnerów, jak i innych mieszkańców Krakowa. Stanowczo żądamy od organów ścigania i władz miasta Krakowa reakcji wobec takich zajść, potępienia zachowań. Magistrat odpowiada, że nie jest stroną tego konfliktu, ale potępia wszelkie przejawy agresji. Tymczasem krakowskie środowisko taksówkarzy rozważa skierowanie do prokuratury sprawy o zniesławienie, mówi Andrzej Badocha z Solidarności 80. Łatwo się odkreśla, że taksówkarze bez rozstrzygnięcia dochodzenia przez policję rzucanie takich oskarżeń jest fałszywym oskarżeniem. W tej sprawie toczą się w miejscowej komendzie dwa postępowania. Policjanci i prokuratorzy szukają osób, które kupiły zwierzęta z pseudohodowli w Dobrczu pod Bydgoszczą. Psy i koty mogą być ciężko chore, to potwierdza jeden z poszkodowanych w tej sprawie. Poszukiwane są wszystkie osoby z całej Polski, nie tylko z Bydgoszczy, tutaj z kujawsko-pomorskiego województwa. Osoby, które zakupiły i koty w tej pseudohodowli oraz którzy zakupili psy, m.in. buldoszki francuskie, shih tzu, yorki, bulteriery w Bydgoszczy przy ulicy Jazgarzowej, bo wtedy mieściła się tam ta pseudohodowla. Natomiast potem pseudohodowcy przenieśli się do Dobrycza przy ulicy Długiej. Pseudohodowla została zlikwidowana w lutym. Hodowcy zwierząt mieli wydawać fałszywe metryki za znęcanie się nad zwierzętami oraz oszustwa. Grozi im do 8 lat więzienia. Ukraińcy odliczają dni do momentu, w którym bez wiz będą mogli podróżować do krajów wspólnoty. Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii opublikowano decyzję o zgodzie na wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą. Zgodnie z unijnym prawem potrzeba 20 dni, by decyzja faktycznie weszła w życie. Ukraińcy będą mogli przekroczyć unijną granicę bez wizy już 11 czerwca. Rozpoczynamy odliczanie, ogłosił ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Duża część Ukraińców cieszy się ze zniesienia ograniczeń. Wielu wyrabia biometryczne paszporty, które uprawniają do ruchu bezwizowego. Zwyczajnie skorzystałem z tego, że planuję. Oczywiście, że z tego skorzystam. Planujemy z przyjaciółmi podróż do Niemiec albo do Portugalii. Już tydzień temu złożyłam dokumenty na nowy paszport. Podawałam na paszport. Jeszcze nie mam biometrycznego paszportu. Jeszcze nie mam biometrycznego paszportu, ale muszę wyrobić. Staranie się o wizę zawsze kosztowało pieniądze i czas. Grzechem będzie z tego nie skorzystać. Jeśli jest możliwość, to grzech chcę nie skorzystać. Nowe, uprawniające do ruchu bezwizowego dokumenty posiada już ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Szacuje się, że do końca roku biometryczny paszport będzie posiadać co dziewiąty Ukrainiec.

to see. Someone I forgot, someone I forgot to be. Then waste no time, confide in me. For as long as I remember, in the world to be. Paula i Karol z płyty Our Town. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Dopiero co wspominaliśmy pana Zbigniewa Wodeckiego, jego wizytę w Trójce u Kuby, kiedy to Kuba rozpoczynał licytację trąbki od pana Zbigniewa. Zostałem troszkę wywołany do tablicy, bo to ja, Krzysztof, kupiłem tą trąbkę na licytacji i chciałbym przy tej okazji tylko zachęcić wszystkich przy potencjalnych kolejnych takich akcjach, że naprawdę warto pomagać, bo przy okazji tego smutnego wydarzenia, które dzisiaj miało miejsce, pozostaje coś więcej, na pewno wspomnienia niezapomniane. Cieszę się, że mogłem wziąć udział, że mogę mieć tą wspaniałą pamiątkę po artyście. Bardzo chcę się nauczyć grać, szukam w Trójmieście nauczyciela. Dzisiaj mam dodatkowy motywator, muszę. No teraz to już nie pozostaje nic innego, jak wziąć się i nauczyć. No, z taką trąbką, no musi pan. Dziękuję bardzo. Trąbka została sprzedana. Kuba wylicytował tę trąbkę, a pan kupił za 15 tysięcy złotych. 22 i 7 trójek nasz telefon w każdej sprawie. Jeszcze ważna informacja sprostowania, bo zapowiadaliśmy, że wywiad z trasy koncertowej Mitch & Mitch Stelka przypomni w sobotę. Wcześniej, bo to już dziś po 19:00 Piotr Stelmach i Anna Gacek przypomną rozmowę ze Zbigniewem Wodeckim. Rozmowę z trasy koncertowej męskiego grania. Ja sam się nauczyłem słuchać muzyki. Ja byłem, któryś za to opowiadam, ale że mamy chwilę czasu. Śmiało. My jesteśmy w Trójce, prawda? Ja byłem fanem Blood, Sweat and Tears. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. pan Zbigniew Wodecki, a raczej jego muzyka towarzyszyły mi w najważniejszym dniu mojego życia, kiedy na swoim ślubie zamiast Marsza Mendelsona, która szczerze nienawidziłam, zabrzmiała jego piosenka z płyty Meet and Meet. Było to niespodzianką dla mojego męża. Piosenka nosiła tytuł Żyć to wszystko to złe. Pamiętam zaskoczoną minę mojego męża i krzyczącą naszą prawie dorosłą córkę na cały kościół. Mamo, Wodecki! Tylko emocje silne i wzruszenie nie pozwoliły nam zatańczyć w tym kościele. Chociaż oczywiście drużba próbował. Brzmiało pięknie, było pięknie. Chciałam podziękować panu Wodeckiemu za to, że mógł być gościem na moim ślubie. Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Reportaż w Trójce. W powodziach, które w marcu nawiedziły prowincję wzdłuż wybrzeża Peru, obrażeń doznało kilkaset tysięcy osób. Kompletnie zniszczona lub znacznie uszkodzona została infrastruktura miast. Zawaliły się setki domów, szkoły i szpitale. Zespół ratunkowy Polskiego Centrum Pomocy Medycznej pojechał na miejsce pomagać poszkodowanym. Pediatra, chirurg dziecięcy, ginekolog, urolog, anestezjolog oraz pielęgniarka polecieli tam na prośbę peruwiańskiego Ministerstwa Zdrowia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Misja w Peru. Teraz wchodzimy na stronę Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. My jesteśmy częścią organizacji Polskie Centrum jako zespół ratunkowy i to właśnie ratownicy, lekarze, pielęgniarki z zespołu ratunkowego jeżdżą na misje takie jak misja po powodzi w Peru. Cały ten dystrykt Huarmey został dotknięty dużymi powodziami i lawinami błotnymi. Najbardziej ucierpiało właśnie samo miasteczko Huarmey. Osób bezpośrednio dotkniętych klęską, poszkodowanych było ponad 60 tysięcy. Kiedy przyjechaliśmy do Huarmey, miasteczko już było suche, natomiast widzieliśmy doskonale skutki powodzi. Większość domów jest wypełniona już zaschniętym błotem. Mieszkańcy tych domów musieli te domy opuścić, ale ponieważ boją się, że mimo wszystko w jakiś sposób im te domy okradną, to mieszkają na ich dachach. I tak w tej chwili żyje społeczeństwo Huarmey. To Ministerstwo Zdrowia w Peru zgłosiło się z prośbą o pomoc międzynarodową w wysłaniu właśnie medyków do szpitala polowego w Huarmey. Rząd Peru również wyszedł naprzeciw potrzebom i w Huarmey znaleźliśmy również ekipy, które zajmują się tak zwanym zdrowiem mentalnym. Chodzą do rodzin, do domów i starają się jakoś ich wesprzeć psychicznie. Także ogrom potrzeb w Huarmey w tak małym miasteczku, ale tak bardzo dotkniętym lawinami błotnymi i powodzią, która utrzymywała się tam 2 tygodnie. Woda sięgała wysokości 1,70 m. Ogrom tych potrzeb jest znaczący i to społeczeństwo nadal potrzebuje pomocy. Gdy dotarliśmy na miejsce, ludność już zdążyła się uporać z tymi bezpośrednimi skutkami klęski, bo na ulicach już nie było wody, były częściowo uprzątnięte zwały gliny. Duża była pomoc też innych organizacji humanitarnych. Razem z nami w tym miasteczku stacjonowała organizacja All Hands. To jest taka amerykańska organizacja, która zajmowała się bezpośrednią pomocą mieszkańcom w uprzątnięciu właśnie tych zniszczonych domów. Bezpośrednich skutków nie zastaliśmy na miejscu. To były raczej już odległe skutki powodzi, czyli ludzie, którzy zostali pozbawieni przede wszystkim swoich domów i regularnej opieki medycznej, bo szpital, który funkcjonował na miejscu w Huarmey, został zalany i całkowicie zniszczony. Kolega archeolog Miłosz, który bardzo nam pomógł na początku, przede wszystkim wprowadził nas do szpitala, pomógł nam w znalezieniu zakwaterowania dla naszych ratowników. Jeden z moich znajomych zwrócił się do mnie z pytaniem, czy tam, gdzie od tylu lat pracujemy, gdzie znamy dobrze ten teren, nie przydałaby się taka pomoc. To 20-tysięczne miasteczko Warmej, no, było jednym z najbardziej zniszczonych miast na wybrzeżu, miejscem, które najbardziej ucierpiało w wyniku tej powodzi. Było zupełnie odcięte od cywilizacji. Przez wiele dni nie można się tam było dostać. Zanieczyszczenie, brak przede wszystkim wody. No proszę sobie wyobrazić, to jednak jest powódź, która zabrała nie tylko wszystkie zanieczyszczenia, nieczystości z pól uprawnych, cmentarzy, no, doprowadziła do tak dużego skażenia, że nawet kiedy tam przyjechaliśmy kilka miesięcy później, sami mieliśmy dość poważne problemy zdrowotne. No i a dzień później pojawiła się właśnie pierwsza grupa naszych specjalistów. Pamiętam ten pierwszy dzień. Zadzwonili do mnie na moją peruwiańską komórkę, prosząc przede wszystkim o możliwość dostarczenia ich w jakiś sposób do tego lokalnego szpitala. Nie chcieli się jakoś zadomowić, chcieli jak najszybciej pójść, zobaczyć, jakie tam rzeczywiście są warunki. Pamiętam, zorganizowałem, miałem samochód, zawieźliśmy ich na miejsce i tam praktycznie nie było ani pacjentów, ani personelu. Pamiętam jednego z naszych polskich lekarzy, który właśnie był załamany, że to straszne przyjechać w takie miejsce z pomocą do pustego szpitala. No ale jak odwiedziliśmy ich w tym szpitalu następnego dnia, okazało się, że przed szpitalem, czy przed tą szkołą, gdzie ten szpital jest zorganizowany, stały już pełne ludzi autokary, dowożono ludzi, informacja się rozeszła i myślę, że na pracę i na pacjentów zupełnie nie narzekali. Tutaj widać, jak wyglądał nasz szpital polowy. To jest rzut z wysokości, ponieważ był rozstawiony na boisku. Dlatego z trybun można było zrobić zdjęcie, gdzie całą topografię szpitala było świetnie widać. W pierwszym rzędzie jest oddział ratunkowy, następnie kolejne oddziały i kończy się szeregiem administracyjnych namiotów. Wykonujemy zabiegi, to były właśnie zabiegi w tej naszej sławnej sali operacyjnej, przerobionej z szatni dla sportowców. W tej sali też były odbierane porody i wykonywane te drobne zabiegi ginekologiczne. Wszystko od początku do końca musieliśmy zorganizować sami, czy dostawy tlenu, czy chociażby naprawić worki ambu, zająć się monitorowaniem, zabezpieczyć monitorowanie pacjenta w czasie zabiegu. Pojechałam na misję jako anestezjolog, ale również miałam za zadanie opiekę nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. Na miejscu okazało się, że chirurg dziecięcy, czyli Kasia Gradek, również miała całkiem sporo zadań, a żeby umożliwić jej wykonywanie krótkich zabiegów, moje umiejętności anestezjologiczne również się przydały. Po zdobyciu potrzebnych leków udało nam się przeprowadzić parę zabiegów w krótkich znieczuleniach. Właśnie na tym zdjęciu widzimy ten plakat. Przed wejściem do szpitala wisiał taki duży plakat z nagłówkiem Medicos Polacos, urologia, pediatria, chirurgia dziecięca, ginekologia, anestezjologia. Po przylocie zastaliśmy sytuację, gdzie brakowało każdego podstawowego szpitalnego sprzętu, czyli byli pracownicy, a nie było gmachu, ponieważ szpital został zalany, zniszczony, został przeniesiony w inne miejsce i zorganizowany w postaci szpitala polowego, ale właśnie funkcjonował tak naprawdę z podstawowym, minimalnym sprzętem, czyli nie było żadnego zaplecza diagnostycznego, więc te sprzęty, które i te testy, które my dowieźliśmy, były przełomowe, bo w końcu pacjent mógł mieć zrobioną chociażby podstawową morfologię, więc na pewno ten sprzęt, który my przywieźliśmy, bardzo się przydał, a dla nas było to bardzo duże wyzwanie, bo praca bez zabezpieczenia, bez laboratorium, to też jest wyzwaniem. Przed wyjazdem wiedzieliśmy, że jedziemy w rejon, który po części jest zagrożony malarią. Z takim kataklizmem jak powódź i stojąca woda, która po tej powodzi się zbiera, wiążą się też wszystkie choroby, które są przenoszone przez komary. Spodziewaliśmy się tam nawet epidemii, można powiedzieć, dengi. Spodziewaliśmy się oczywiście również chorób przenoszonych przez skażoną wodę. Wiadomo, że w tych krajach poziom higieny jest bardzo niski, dlatego uchronienie ludności przed skutkami skażonej wody, no, jest bardzo trudne. Sami również doświadczyliśmy, można powiedzieć, tego, że ta woda nie była do końca czysta, mimo że staraliśmy się zachować higienę i mieszkaliśmy w warunkach względnie dobrych w porównaniu do lokalnej społeczności, to każdy z nas tak naprawdę doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu i odczuwaliśmy naprawdę to, że to środowisko nie jest czyste. Dodatkowo pył, który unosił się nad miasteczkiem, ponieważ w tej chwili jest już tam sucho, gdzieniegdzie tylko jest stojąca woda i widać zaschnięte błoto, które tak naprawdę wypełnia całe domy. Wszyscy tak naprawdę z zespołu mieli jakieś problemy zdrowotne, no ja niestety pochorowałam się najmocniej i miałam gorączkę do 40 stopni. Trudno nam było na początku zweryfikować, z jakiego to jest powodu. Było w tym trochę strachu, nawet był plan już szybszego powrotu do Polski. My bardzo się baliśmy o Dominikę, nawet rozważana była ewakuacja Dominiki do Polski. Ona leżała na szpitalnym łóżku na sali obserwacyjnej między innymi pacjentami. Miała podłączoną kroplówkę i tak ją monitorowaliśmy, ale faktycznie były momenty grozy, bo zwłaszcza ta temperatura do 40 stopni i nadal taka troszkę była diagnostyka po omacku. Bardziej objawowo leczyliśmy, nie do końca wiedząc, z czym mamy do czynienia. Oczywiście trochę się bałam, ponieważ nie wiedzieliśmy, co mi jest. Natomiast no, doświadczenie podróżnicze mówi, żeby choroby, których nabawiliśmy się na miejscu, w terenie, w innym kraju, leczyć właśnie na miejscu. Co prawda nasz szpital niestety nie dawał żadnej pewności jakiegokolwiek wyzdrowienia, ponieważ tak jak wspominała Kasia, nie było tam żadnego zaplecza diagnostycznego. I to faktycznie napawało mnie dużym stopniem niepewności, że zupełnie nie wiemy, jakie są moje wyniki krwi. Ale na szczęście doświadczenie moich kolegów lekarzy i nasze wspólne podróżnicze pozwoliło mi się wykurować na miejscu. Jeżeli chodzi o powrót do pracy na miejscu, to nastąpił on bardzo szybko i ja, jak już się lepiej poczułam, to jeszcze właściwie decyzją tak naprawdę szefa zespołu pozostałam kontrolne pół dnia w łóżku, ale tak bardzo chciałam wrócić do pracy, bo była potrzeba tam po prostu na miejscu i tak naprawdę po to tam pojechaliśmy, więc już po dwóch dniach byłam z powrotem w szpitalu, czułam się dobrze i wszystko się zakończyło dobrze. Patrząc na pracę i pomoc naszych polskich lekarzy, miałem też takie wewnętrzne poczucie radości i spełnienia, że ktoś, wolontariusz, godzi się, żeby przyjechać, w zasadzie również narażając swoje życie, bo wszyscy przechodziliśmy w różnego rodzaju problemy zdrowotne w tym okresie, że godzi się na to, żeby przyjechać i udzielić pomoc humanitarną. I to zawsze są jakieś tragedie zupełnie osobiste, które dotykają w pierwszym tygodniu, może całą społeczność. Niosą długofalowe reperkusje jednostkom i rodzinom. Pamiętam jedną pacjentkę, która została przeprowadzona przez swoją córkę. Pacjentka była kobietą starszą, chorowała na cukrzycę, nadciśnienie i wszystkie leki straciła w trakcie powodzi. A przypominam, że były to już 2 tygodnie po tym, jak powódź się zakończyła, także ona minimum te 2-3 tygodnie była bez żadnych leków. W związku z tym no, wszystkie te choroby uległy zaostrzeniu. Ponadto była w głębokiej depresji i była w stanie, w którym my nazywamy medycznie stanem katatonii, czyli w całkowitym praktycznie bezruchu. To już jest bardzo poważny stan psychiatryczny. Był z nami Paweł Kukiz-Szczuciński, który oprócz tego, że jest pediatrą, to ma jeszcze drugą specjalizację, jest psychiatrą. I on doradził mi w kwestii leków, które mogę jej włączyć. Również no, podjęłam oczywiście próbę krótkiej rozmowy z nią, co nie było łatwe, ale starałam się ją wesprzeć, jak tylko się dało. Po włączeniu leków ta pacjentka wróciła do domu. Przypuszczam, że do swojej córki, ponieważ cały jej dom został zniszczony właśnie w trakcie powodzi. Ona straciła wszystko. I wtedy dotarło do mnie, jak wielkie spustoszenie w psychice człowieka może zrobić taka katastrofa i że dla ludzi, którzy całe życie gromadzą swój majątek i to, co mają te kilka rzeczy i te małe, skromne domki, taka strata jest naprawdę katastrofą. No my przede wszystkim mamy to wrażenie, jak bardzo jesteśmy bezsilni, bezradni wobec żywiołu, bo tak jak ludzie potracili też całe domy, potracili zwierzęta domowe, czy zwierzęta tak gospodarskie i na przykład plony, które miały zapewnić im przeżycie na całą zimę. I to wszystko gdzieś odgrzebywali z tych glinianych domków. Tak naprawdę no, życie musi toczyć się dalej. Oni gdzieś właśnie usiądą, odgrzebią tą jedną filiżankę, którą gdzieś tam jeszcze ocalała pod tym błotem i z tą jedną filiżanką zaczną nowe życie. Ma się to poczucie, jak bardzo jesteśmy mali wobec tego żywiołu. Ale jednocześnie, jak warto jednak jechać tam, nawet kosztem swojego urlopu, czy niekiedy kosztem zdrowia i jednak coś zrobić dla tych ludzi. Tutaj to już jest absolutny koniec naszej misji. Jesteśmy spakowani, to jest pamiątkowe zdjęcie, jeszcze z naszą niezastąpioną Kasią Pikut, która też bardzo nam pomogła na miejscu, zwłaszcza w kontaktach z miejscowymi. Właśnie dla nas bardzo takim uderzającym momentem było, gdy widzieliśmy, jak bardzo chcieli właśnie wrócić do poprzedniego życia, że szybciutko otworzyły się kramy uliczne, zaczęli znowu sprzedawać ubrania, owoce. Tak bardzo nawet na tym skrawku osuszonej ziemi już zaczynało toczyć się życie. Na jednej ulicy są zwały błota, a już na równoległej ulicy są otwarte sklepy i ludzie chcą działać, wrócić do normalności. Ale trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy potracili wszystko, nie tylko domy, ale też miejsca pracy. Właśnie stracili szpital, dzieciaki straciły szkołę. Nas naprawdę zadziwiała wola i chęć powrotu do normalności tych ludzi, że już jedna przecznica odgruzowana i już można działać, więc to nam się bardzo podobało i to też nas mobilizowało do pracy, że zawsze warto tym ludziom pomagać. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Misja w Peru. Tu Trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Policja przeprasza za scenę z nagrania przesłuchania Igora Stachowiaka. Na coś takiego nie ma przyzwolenia, mówi rzecznik komendanta głównego. 25-latek zmarł rok temu w budynku komisariatu we Wrocławiu. W sobotę TVN24 pokazała nagranie, na którym widać mężczyznę, jak jest skuty kajdankami i mimo to rażony paralizatorem. Wszystko działo się w łazience. Szef MSWiA w związku z tą sprawą odwołał 4 funkcjonariuszy pełniących kierownicze funkcje w Komendzie Miejskiej oraz Wojewódzkiej we Wrocławiu. Ewakuacja mieszkańców i akcja strażaków. Dużą butlę metalową nieznanego pochodzenia znaleziono na budowie w Gubinie, to jest województwo lubuskie. Z okolicznych domów ewakuowano już mieszkańców, a wokół znaleziska została wytoczona strefa bezpieczeństwa. Takie informacje przekazuje Dariusz Szymura ze Straży Pożarnej. Do Straży Pożarnej w Gubinie wpłynęło zgłoszenie o tym, że na budowie koparka odkryła pojemnik przypominający dużą butlę metalową nieznanego pochodzenia. Strażacy z Gubina nie byli w stanie tego rozpoznać i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa. Czekamy, aż ratownicy z Zielonej Góry dotrą na miejsce i zrobią dodatkowe rozpoznanie przy użyciu sprzętu, który mają ze sobą. Na miejscu w gotowości są także saperze. Około 50 żołnierzy trafiło z poligonu w Nadarzycach do szpitala. Wszyscy mieli objawy grypy jelitowej. Wojsko informuje, że przyczyną problemów zdrowotnych były norowirusy. O sprawie pisała Gazeta Wyborcza. Według jej źródeł zawinić mogły złe warunki sanitarne na poligonie. Wojsko temu stanowczo zaprzecza. W Trójce kolejne informacje o 19:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie, w centrum i na północy, a na południu chmury i niewielki deszcz. I temperatura w nocy od 5 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale w centrum i na południu pojawią się także chmury i na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu to mogą być chmury deszczowe, a po południu burzowe, a burze z gradem się mogą pojawić, jeżeli będą. Temperatura jutro bez zmian od 19 stopni nad morzem do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Norweski polarnik i podróżnik Erling Kagge wie, czym jest cisza. Doświadczył jej na obu biegunach Ziemi, na szczycie Everestu czy podczas rejsów przez ocean. Teraz ciszę opisał w książce. Erling Kagge będzie gościem audycji Świat z lotu Drozda, a w niej pojawi się także Piotr Chmieliński, niezwykle doświadczony kajakarz ekspedycyjny, który wspiera Aleksandra Dobę w jego kolejnej wyprawie przez Atlantyk. W programie nie zabraknie również konkursu z nagrodami, rzecz jasna. Słyszymy się jutro tuż po 15:00. Paweł Drozd. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Autopromocja. Zapraszamy

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 19. Wspólnie wspominaliśmy Zbigniewa Wodeckiego, który zmarł dziś w Warszawie w wieku 67 lat. Na koniec jeszcze fragment rozmowy. Pan Zbigniew Wodecki był u nas w grudniu, wystawił na licytację u Kuby swoją trąbkę, którą słuchacz kupił za 15 tysięcy i też rozmawialiśmy dziś przez telefon. Przy okazji tamtej wizyty Kuba i pan Zbigniew Wodecki rozmawiali i o trąbce, i o muzyce, i o życiu, i na koniec umówili się jeszcze na następne spotkanie, ale następnego już nie będzie. Są takie utwory, kiedy trąbka, akurat pan rozmawia z fanem takich szerokich aranżacji, no. To co słyszymy w tle, tak, to bardzo mi odpowiada, więc orkiestra po prostu symfoniczna, proszę pana, i koniecznie sekcja instrumentów dętych, tak jest. No ja chowany w filharmonii, ja musiałem się zgodzić. Ale są takie utwory, kiedy ta trąbka brzmi szczególnie, przejmująco. Jest taka absolutnie na miejscu, prawda? Mhm. Jednym z pierwszych utworów był, jak ja byłem mały, to był Wiśniowy Sad. To nie było przejmujące, ale wszyscy może państwo pamiętają. Tari radi, jarara tari mama. Tari radi, i to był pierwszy. Wszyscy to znali, bo to był wielki przebój światowy, można powiedzieć. Ale ja mówię i myślę o takich utworach, gdzie często trudno sobie wymyślić i wymarzyć inny instrument. Tak, że to zgrzyta po prostu, to samo zagrane są jeszcze, na flecie. Na przykład dzieci Sancheza. Ta ta di, para, para, para, para. No to jest na trąbkę. Mm-hmm. Albo na fligehorn też, no to akurat kogoś na trąbce są. Cisza. Ta di, ta ra di, ta ra ra ra. Silencio, prawda? No to też na trąbkę. Jest masa takich utworów. Jest bardzo ważny utwór, bardzo trudny. Chyba w obrazkach wystawy Musorgskiego, gdzie jest napisana, jest partia na trąbki. Partia w dobrym tego słowa znaczeniu. Aha, w tym wypadku, tak. Że niestety muszą się, akurat tu Mikiawie, to jest lot Szmula, to znaczy. Szmiela, tak. Tak. Musorski. I muszą grać na zmianę, wiesz, takim ostrym tłumikiem. I czasem jeden trębacz może nie wyrobić, w związku z czym dzielenie to jest bardzo trudne, bo to nie ma kiedy wyjść od tych. Panie Zbigniewie, po pierwsze bardzo dziękuję za ten piękny dar. Ależ ja dziękuję za zaproszenie. A po drugie bardzo dziękuję za obecność trąbki w pana życiu. Bardzo dziękuję, ale skrzypce też może pozdrowić. Ale dumnie to zabrzmiało, troszkę patetycznie, nie? Ale ja tak chciałem, tak troszkę, to tak po krakowsku. Chciałem przeprosić wszystkich, ja używam trąbki po to, żeby mnie Kuba Strzyskowski zaprosił do swojej audycji, ale ja głównie jestem skrzypkiem, natomiast gram na trąbce, bo tak wyszło. To w sprawie skrzypiec umawiamy się za rok. Bardzo przyjemnie. Dziękuję. Z tobą chcę oglądać ja. Wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest losy. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Wiem, to czuję, życie mnie nie mija. Obok ciebie ważna każda chwila. Żyję znów, gdy jesteś tu. Piękny świat dziś znów ma sens. Naprawdę jest to takie proste. Spójrz jak wszystko się nie. w zakwitu bez, to wszystko jest. Znów widzę sad, kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc pan. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie zmień. Tobą chcę oglądać świat. Codzień, nie codzień. Cierpienie to jest dla mnie niesłychane, po prostu trudno mi opanować emocje. Musiałam zadzwonić, bo jest to kolejna bezsensowna śmierć i nie mogę się z tym pogodzić. Rok temu na Wiankach miałam iść na Mitch & Mitch, w Warszawie grał Zbigniew Wodecki i nie poszłam, bo było strasznie gorąco i strasznie tego żałuję, bo nie sądziłam, że już nie będę miała okoliczności takiej, żeby go usłyszeć na żywo. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Marzeniem moim jest, żeby się wzięli wszyscy artyści, dogadali i wystąpili, kurczę, z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego w Opolu. Dziękuję pani za telefon. Zbigniew Wodecki powróci. Dziękuję państwu za telefony i za listy. A Zbigniew Wodecki powróci w specjalnej audycji na antenie Trójki już niebawem po 19. Do 19 zostało minut 15. Teraz już Arkadiusz Ekiert. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Witam i zapraszam do naszego magazynu. To nieporozumienie. W ten sposób wiceszef Komisji Europejskiej do spraw euro, Valdis Dombrovskis, odniósł się do informacji dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Komisja Europejska chciałaby do 2025 roku wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. To jeden temat. Drugi. Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2017 roku wypracowała 525 milionów złotych zysku netto. Drugi temat i trzeci. Unijny prawodawca zaproponował nowe standardy dotyczące zasad komunikacji elektronicznej i związanej z nią ochrony prywatności. O tym też porozmawiamy w naszym programie. Witam gości. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dr Paweł Litwiński, członek Rady do spraw cyfryzacji. Dzień dobry. Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego w pierwszym kwartale tego roku wypracowała całkiem przyzwoity zysk netto, 525 milionów złotych. To sporo. Sporo. No i najlepszym komentarzem do tego wyniku są notowania banku dzisiaj na GPW. Znacznie lepsze niż innych dużych instytucji finansowych, lepsze niż całego rynku dzisiaj. Wzrost to ponad 2,5%. To pokazuje, że inwestorzy z zadowoleniem przyjęli zysk, wyniki finansowe wypracowane przez PKO BP w pierwszym kwartale tego roku. Panie Piotrze, a ile z tego zysku trafi na przykład do akcjonariuszy? To się okaże dopiero w przyszłym roku, wiosną, kiedy będzie wiadomo, ile w całym roku PKO BP wypracuje zysku. Natomiast już teraz na tym, co wypracowuje PKO BP, zyskuje budżet państwa, zyskuje stabilność systemu finansowego. Warto podkreślić, że zysk PKO BP, zysk netto mogły być dużo większy, gdyby nie znaczne wpłaty do budżetu państwa i do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego środków udzielana jest pomoc mniejszym, słabszym instytucjom finansowym. No, ale z tytułu podatku bankowego PKO Bank Polski zapłacił 233 miliony złotych, a do BFG trafiło kolejne około kolejne ćwierć miliarda złotych. No właśnie chciałem zapytać, czy ten podatek bankowy tak za bardzo wam nie przeszkodził? Nie zaszkodził? Oczywiście byłoby dużo łatwiej osiągać wysokie wyniki finansowe bez podatku bankowego, ale bank jest na tyle efektywny, co wiąże się również z ograniczaniem czy utrzymywaniem pod kontrolą kosztów, że jest w stanie osiągać relatywnie wysoką rentowność nawet w warunkach wzrostu wymogów kapitałowych i funkcjonowania podatku bankowego. Mhm. Panie Piotrze, a jeśli chodzi właśnie o te koszty, no, od pewnego czasu słyszymy, że w bankowości nie dzieje się dobrze. Mówię teraz tak ogólnie, nie tylko o banku PKO BP, że bankowcy odchodzą z pracy, są zwalniani, likwiduje się placówki, no bo większość operacji już przeprowadza się w internecie. PKO BP broni się przed taką sytuacją? Oczywiście, to jest wymóg rynku. Mhm. Mamy do czynienia z digitalizacją. Z drugiej strony mamy cały czas bardzo intensywną konkurencję na rynku bankowym, presję na obniżkę kosztów wiążącą się chociażby z funkcjonowaniem podatku bankowego. I bank PKO BP idzie w tym kierunku. To znaczy między innymi dostosowuje swoją sieć oddziałów. Sprawia, że oddziały są tańsze, na przykład są trochę mniejsze, bardziej efektywne i to pozwala wypracowywać lepszy wynik finansowy przy niższych kosztach. No i redukcja zatrudnienia. Raczej nie następuje w istotnym stopniu. Mamy raczej do czynienia ze stabilizacją zatrudnienia w banku. Przyszłość najbliższa? Rysuje się raczej dobrze i to się wiąże zarówno z efektywnością działania samego banku, z tym, że radzi sobie lepiej niż większość innych instytucji finansowych pod wieloma względami, ale też bardzo istotne jest, co muszę podkreślić jako ekonomista, istotne jest pozytywne otoczenie gospodarcze. Polska gospodarka bardzo mocno przyspieszyła w pierwszym kwartale tego roku i ten solidny wzrost w okolicach 4% powinien się utrzymywać przez najbliższe kwartały, a nawet 2-3 lata. I to będzie sprzyjać wszystkim polskim przedsiębiorstwom, także instytucjom finansowym, takim jak banki. No to jeszcze jedno pytanie. Który segment tutaj zadziałał najmocniej, jeśli chodzi o zyski? Ten detaliczny czy korporacyjny? Każdy wypracował swoje. W PKO Bank Polski jest w bardzo dużej mierze większy niż inne banki, bankiem detalicznym, więc no, to jest podstawa biznesu PKO BP i tutaj oczywiście wkład do wyniku był największy. No to zapytam pana jako ekonomistę. Jak pan zareagował dzisiaj na taką informację, że właśnie Komisja Europejska chciałaby, żeby do 2025 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadziły wspólną walutę? To dementi z komisji było takie, że to jest nieporozumienie i faktycznie tak bym to ocenił, że to jest chyba nieporozumienie. A nie jest tak, że gdzieś jakieś ziarko prawdy? Żaden zapis traktatowy nie daje możliwości zmuszenia krajów pozostających poza strefą euro do tego, żeby do niej wejść. I no nie zanosi się. Ale formalnie taki obowiązek przecież istnieje. Żeby w nieokreślonym czasie wejść do strefy euro. Tak. Natomiast nie ma zapisów, które pozwalałyby w określonym czasie, szczególnie takim jednak dość krótkim, najbliższych 8 lat, zmusić jakiś kraj unijny do wejścia do strefy euro. I tu warto podkreślić, że krajów, które nie spieszą się do tego, żeby wejść do strefy euro, jest całkiem sporo. To są zarówno nowe kraje członkowskie, takie jak Polska czy Czechy. Nie spieszymy się z tym, żeby wejść do strefy euro. Nawet ekonomiści, którzy są gorącymi zwolennikami strefy euro, podkreślają, że Polska może czy powinna jeszcze sporo zaczekać, zanim przyjmiemy wspólną walutę, ale też takie bardziej rozwinięte gospodarki, jak Szwecja, wcale nie palą się do tego, żeby do strefy euro wejść. I nie sądzę, żeby przed 2025 rokiem strefa euro uległa istotnemu rozszerzeniu. Jeżeli tak się stanie, to nie za sprawą jakichś nacisków ze strony Komisji Europejskiej. Myślę, że bardziej prawdopodobne byłoby to w przypadku uporządkowania sytuacji w strefie euro. Tam jest jeszcze bardzo wiele problemów do rozwiązania, problemów gospodarczych, poważnych, strukturalnych. Jeśli to się uda zrobić, jeśli strefa euro stanie się bardziej atrakcyjna dla tych, którzy w tej chwili są na zewnątrz, to być może niektóre unijne kraje postanowią przyjąć wspólną walutę. To zapytam może tak, na ile pana zdaniem kwestia przyjęcia europejskiej waluty to jest problem czysto ekonomiczny, a na ile czysto emocjonalny? Bo ja się nad tym tak czasami zastanawiam, czy tu nie chodzi, bo słyszy się przecież takie argumenty, że to utrata suwerenności i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony słyszy się też argumenty, że z ekonomicznego punktu widzenia byłoby nam lepiej w gronie państw posiadających wspólną walutę. No właśnie, co, gdzie tu leży prawda? To się, moim zdaniem, to się ze sobą przenika. Mhm. I argumenty ekonomiczne, i argumenty innej natury, w tym nawet kwestia przywiązania po prostu zwyczajnie do lokalnej waluty. Myślę, że fakt, że tak wiele czynników tutaj odgrywa rolę, powoduje, że trzeba się bardzo dobrze nad tym zastanawiać, czy wejść i kiedy. Doktor Paweł Litwiński, członek Rady do spraw cyfryzacji. Wspomniałem już o tym, że unijny unijny prawodawca zaproponował nowe standardy dotyczące zasad komunikacji elektronicznej i związanej z nią ochrony prywatności. Prawdopodobnie, z tego co ja zrozumiałem, te nowe przepisy mogą doprowadzić do takiej sytuacji, że przestaną mnie nękać telefony z pewnymi propozycjami handlowymi, których niezwykłe podejmować, na przykład maszerując ulicą ze słuchawką czy ze smartfonem przy uchu. Prawdopodobnie tak, choć tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak one będą egzekwowane u nas w Polsce, bo punktem wyjścia jest pewne uporządkowanie tych przepisów. My dzisiaj mamy w Polsce chaos legislacyjny, jeżeli chodzi o ochronę przed niechcianą komunikacją. Te przepisy były uchwalane dosyć przypadkowo, w dosyć nieprzemyślany sposób, więc pierwszą ogromną korzyścią, którą odniesiemy, jest to, że uzyskamy bardzo proste, jasne reguły. Co wolno, czego nie wolno. Odnośnie tego telefonu właśnie, to tam jest też taki zapis, że ten przedsiębiorca, który telemarketer, będzie musiał być identyfikowalny, to takie brzydkie słowo, tak? Czyli tak, jak to jest jeden z pomysłów. Jakiś specjalny prefiks i wtedy podejmuje decyzję. Odbieram, nie odbieram. Jednym z pomysłów na to, żeby zapewnić nam możliwość decydowania o tym, z kim chcemy rozmawiać, jest to, żeby każdy telemarketer miał prawny obowiązek posługiwania się konkretnym formatem numeru telefonu. W ten sposób, nawet jeżeli go nie zapamiętamy, to najprawdopodobniej dosyć szybko powstaną aplikacje na telefony, które będą ten konkretny prefiks rozpoznawały i będą nam zapewne mówiły: uwaga, dzwoni telemarketer, chcesz czy nie chcesz odebrać. To mi się podoba. To jest taka bardzo konkretna, bardzo namacalna propozycja, która być może nam ułatwi życie. Co jeszcze może się takiego ciekawego powiedzieć dla nas, dla takich zwykłych zjadaczy chleba? Na pewno ciekawym rozwiązaniem jest konieczność informowania nas o ustawieniach prywatności aplikacji, które instalujemy. Dzisiaj, a miałem niedawno przyjemność zmiany telefonu, dzisiaj w zasadzie nie wiemy, co ten sprzęt za nas robi, jakie informacje zbiera i gdzie je wysyła. Tutaj propozycja polega na tym, żeby po pierwsze wszystkie kanały przekazywania informacji były zamknięte, chyba że my je świadomie otworzymy. Mhm. Po drugie, będzie nałożony na dostawców aplikacji obowiązek szczegółowego informowania nas o tym, co ta aplikacja zbiera na nasz temat i gdzie te informacje wysyła. Więc dostaniemy znów narzędzie, żeby świadomie decydować o tym, jakie informacje na nasz temat przekazujemy. Pan ma ze sobą te przepisy. Jest tam co czytać, ale to wszystko jest językiem prawniczym napisane, więc bardzo skomplikowane. Kiedy te przepisy mają szansę wejść w życie? Według planu mają wejść w życie razem z tą wielką europejską reformą ochrony danych osobowych, czyli 25 maja przyszłego roku. Dzisiaj przed południe spędziłem w Gdańsku na konferencji, w której uczestniczył m.in. pan dr Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, który właśnie potwierdził, że są bardzo duże szanse, że te przepisy będą 25 maja przyjęte. W takim razie, panie doktorze, mamy jeszcze niecały rok na to, żeby do tych przepisów wracać, bo to są ciekawe zapisy dotyczące nas, zwykłych obywateli, więc na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy na te tematy rozmawiali. Dziękuję bardzo. Paweł Litwiński, Piotr Bujak, Arkadiusz Rzekier. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka.